السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل، آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 22واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اوسوکو ناریماشتا، مجھے دیر ہو گئی یا میں تاخیر سے آئی ہوں۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ انا ہیں۔ انا نے کاراوکے مقام پر اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارا کہ جب وہ واپس آئیں تو ہاسٹل کا گیٹ بند ہونے کے وقت یعنی رات کے 11 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے داخلی دروازہ کھولا تو ہاسٹل کی انچارج وہاں پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تو آئیے سامعین، سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اوسوکو ناریماشتا، مجھے دیر ہو گئی۔ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 アンナさん、10分も遅刻です。約束を破ってはいけません。 すみません。気をつけます。 اب ہم مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ アンナ تاخیر سے آنے پر اپنے ہاسٹل کی انچارج سے معذرت کرتی ہیں۔ お母さん、ごめんなさい。 ماں جی، میں معذرت خواہ ہوں۔ او کا سم، اس کے معنی ہوتے ہیں ماں یا امی جان۔ ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم اپنے ہاسٹل کی انچارج کو او کا سان کہہ کر بلاتے ہیں۔ گومین نسائی، یعنی میں معذرت خواہ ہوں یا مجھے افسوس ہے۔ اوسوکو ناریماشتا، مجھے دیر ہو گئی، یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ اوسوکو، یہ ایک اس میں صفت سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے تاخیر۔ وہ اس میں صفت ہے اوسوئی، ای اس میں صفت، ایسے اس میں صفت ہوتے ہیں جو حرف ای پر ختم ہوتے ہیں۔ ای کو کو سے تبدیل کر دیا جائے تو یہ توصیفی فعل بن جاتا ہے۔ ناریماشتا، ہوئی یا ہو گئی، یہ فعل ہونا یا بننا کی ماضی کی شکل ہے۔ اصل فعل یوں ہے ناریماس، یہ فعل حالت میں تبدیلی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہاسٹل کی انچارج انا کو تنبیہ کرتی ہیں، انا سان جپن مو چکوکو دیس، انا تمہیں 10 منٹ تاخیر ہو چکی ہے۔ انا سان، یہ انا کو مخاطب کرنے کے لیے ان کا نام پکارا گیا ہے۔ جپن یعنی 10 منٹ، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک تو ہے عدد جی یعنی 10 اور ہن، اس کا مطلب ہے منٹ۔ 10 منٹ کو اس طرح بھی کہتے ہیں جپن مو، یہ حرف جار اس بات پر زور دیتا ہے کہ انا کو گیٹ بند ہونے کے وقت سے اتنی زیادہ دیر ہو چکی ہے۔ چکوک، اس کا مطلب ہے مقررہ وقت سے تاخیر۔ دس، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جملے کو ختم کرنے کا شائستہ انداز ہے۔ انور صاحب، ہم نے سبق نمبر 17 میں مو پڑھا تھا، وہاں پر اس کے معنی تھے بھی، ہم اسے زور دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایسا ہی ہے۔ جپن چکوک دس، اس کا مطلب ہے آپ کو 10 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے، اور اگر آپ یوں کہیں جپن مو چکوک دس تو اس میں 10 منٹ پر زور دیا گیا ہے، یعنی آپ کو 10 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے۔ یعنی 10 منٹ، اتنی زیادہ؟ چلیے، یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ منٹ کی گنتی کیسے کرتے ہیں؟ کچھ کے ساتھ فن لگتا ہے، باقی کے ساتھ پن لگتا ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے انور صاحب۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو آئیے ہم 1 سے 10 منٹ تک کو یاد کر لیتے ہیں۔ سامعین آپ بھی دہرائیں۔ 1 منٹ کو کہتے ہیں اپن، 2 منٹ نیہن، 3 منٹ سامپن، 4 منٹ یومپن، 5 منٹ گوہن، 6 منٹ ڈوپن، 7 منٹ ناناہن، 8 منٹ ہچیہن، 9 منٹ کیوہن، اور 10 منٹ کو کہتے ہیں جپن۔ اب مکالمے کی جانب واپس لوٹتے ہیں۔ ہاسٹل کی انچارج نے کہا یاکسوکو یابوتے وائکیماسن، ضوابط کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ویسے اس کے لغوی معنی ہیں وعدہ خلافی نہ کریں، یہ ممانعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاکسوکو، اس کا مطلب ہے وعدہ، لیکن یہ ضوابط کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ او، یہ حرف جار ہے جو عمل کے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ یابوتے وائکیماسن، نہ توڑیں یا خلاف ورزی نہ کریں۔ یابوتے، یہ فعل توڑنا کی تے شکل ہے، فعل یوں ہے یابوریماس، فعل کی تے شکل کے بعد یوں کہا جائے وا ایکیماسن تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام نہ کریں، یا آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایکیماسن، اس کا مطلب ہے نہ کریں۔ لیکن میمونہ، اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ محتاط رہیں۔ اکے ماسن حکمی انداز ہے، یہ ایسا تاثر دیتا ہے جیسے آپ ماتحت سے بات کر رہے ہوں، تو اس لیے سینئر سے یہ مت کہیں۔ ٹھیک ہے انور صاحب، میں محتاط رہوں گی۔ مکالمے میں اس کے بعد انا جواب دیتی ہیں، سمیماسن، مجھے افسوس ہے یا میں معذرت چاہتی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ انا نے معذرت کے لیے سمیما سین کہا ہے جبکہ وہ پہلے گومینا سائی بھی استعمال کر چکی ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ سمیما سین جو ہے وہ گومینا سائی سے زیادہ شائستہ ہے۔ جب ہم دفتر میں اپنے سینئرز یا اسکول میں اپنے اساتذہ وغیرہ سے معذرت کرتے ہیں تو سمیما سین کہتے ہیں۔ تاخیر ہونے پر انا کو واقعی افسوس ہے اور وہ اپنے ہاسٹل کی انچارج سے خلوص دل سے معذرت کرتی ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ جی کیوتسکیماس، میں احتیاط کروں گی۔ کیوتسکیماس، یا میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ یہ غلطی نہ کروں۔ اس جملے کو اسی طرح یاد کر لیں۔ تو آئیے سامعین سبق نمبر 22 کا مکالمہ دوبارہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اوسوکو ناریماشتا، مجھے دیر ہو گئی۔ اوکاسا گومین ناسائی اوسوکو ناریماشتا انا سان جپن مو چکوکو دس اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا کارنر گر کی باتیں۔ اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات بتاتی ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ ای اس میں صفت مثلاً اوسوئی یعنی دیر یا تاخیر تبدیل ہو کر توصیفی فعل اوسوکو بنتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ تو آئیے یہ بات پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جاپانی اس میں صفت تبدیل ہو کر توصیفی فعل بنتے ہیں۔ ای پر ختم ہونے والے اس میں صفت میں ای کو تبدیل کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہیائی یعنی جلدی، اس میں ای کو کو کے ساتھ تبدیل کر کے توصیفی فعل بناتے ہیں، اس لیے ہیائی تبدیل ہو کر یوں بنتا ہے ہیاکو۔ اور اگر ہیاکو کو اس فعل کے ساتھ ملا کر بولیں ناریماشتا یعنی ہونا یا بننا، تو یہ اس طرح بن جاتا ہے ہیاکو ناریماشتا۔ اس کے لغوی معنی ہیں جلدی ہو گیا ہے۔ اور اب نا اس میں صفت کی وضاحت، جوز کسی کام میں اچھا یا ماہر ہونا۔ آپ سیکھ چکے ہیں کہ جب نا اس میں صفت تبدیل ہو کر اسم بنتا ہے تو اس کے اختتام پر نا آتا ہے، اس لیے جوزو بنتا ہے جوزنا۔ ہم نا اس میں صفت کو توصیفی فعل میں اس لفظ کے بعد نی لگا کر بنا سکتے ہیں، اس لیے جوزو تبدیل ہو کر یوں بنے گا جوزنی، میں فلاں کام میں اچھا ہوں یا اچھا ہو چکا ہوں جوزنی ناریماشتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں۔ ہمارا اگلا کارنر ہے صوتی الفاظ۔ اس میں ہم آوازوں اور رویوں کی عکاسی کرنے والے الفاظ متعارف کرواتے ہیں۔ تو میمونہ یہ لفظ سنیے، یہ خاص جذبے کا اظہار کرتا ہے، کھان کھان۔ کیا یہ محبت کے ساتھ کچھ کرنے کے بارے میں ہے؟ جی نہیں، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ہم غصے میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا کیا کوئی اور لفظ بھی ہے جو غصے کا اظہار کرے؟ جی ہاں ایک اور بھی ہے، پن پن پن پن۔ یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی غصے سے اکھڑا اکھڑا نظر آئے۔ پھر ایک اور لفظ ہے، گامی گامی۔ گامی گامی میں تو میں غصہ محسوس کر سکتی ہوں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی شخص غصے سے کیسے ملامت یا شکایت کر رہا ہے یا بڑبڑا رہا ہے یا تنبیہ کر رہا ہے وغیرہ۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، کھان کھان، پن پن، گامی گامی۔ یہ سب الفاظ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج کے سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا دن بھر کی سرگرمیوں کے بارے میں ٹویٹ کرتی ہیں۔ میں نے ہاسٹل کی ماں جی کو کافی پریشان کیا۔ آج میں نے سیکھا کہ ایسا ہونے کا امکان ہو تو مجھے متعلقہ افراد کو پہلے سے بتا دینا چاہیے۔ سامعین امید ہے آپ سبق نمبر 22 سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آج کا کلیدی جملہ تھا اوسوکو ناریماشتا، مجھے دیر ہو گئی۔ اگلے سبق میں ہم انا کی کالج کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔